بل دا حروف نا حروف شرطی او دا ان دے اولو دے او اما دے ان اولو او اما بعد نصول کی لکلی اما دا پا کسری دا حمزہ سر ندے بلکہ دا استاذ دے کہ اما دے اما لرک دا اما ٹک کئی دا اما کئی اما حروف دلالت کئی پا سببیت تا اول لسانی چل کر منے سبب منے سے سبب دے دا دے مسبب دے نسر کے بیراری چی دا اول وحلت نا دلالت کی چل کر دا سببیت و دا مسببیت خبر دا لہا صدر الکلام دا غدری وڑ دا پر صدارت تا کلام دے دا کسی دا غدری وڑ دلالت کئی پا دی خبر باندی چی اول سبب دے او ثانی مسبب دے ویدخل کل واحد منها او داخلی کی بہر یو دا غدری وڑنا علل جملتین اسمیتین کانتا او فعلیتین او مختلفتین رمانی اسمیت دویم فعلیہ یا بلکس فإن للاستقبال کلمة ان بد استقبال لپر رضی و ان دخلت علی الماضی اگر کپا ماضی ولنی داخلہ ان خرجتا خرجتو خرجتا سدے ماضی ہے کنم ان خرجتا خرجتو عبدالقہار کتوج زمزم تو بے مرگر ہے قطدار علم پریدی زمزم او ان اکلتا اکلتو کتخری ملما میں نوالا بدخرم کری زنخرم ددو تن پا مابین کے چھ کمال تعلقی نیو یا لکا قطد آکار کے نظم کم ور نظم نکو نو دخل تو خو ماضی دا لیکن معنی مانا دا مزاری دا ان ماضی پا مانا دا مزاری با نگر رئی نو دے وی ان لیل فا ان لیل استقبال و ان دخلت اگر کتا داخل شوی علی الماضی لکا ان زرتنی اکرمتکا ان زرتنی اکرمتکا کچرے تو زما ملاقات کے اندر بستا ہے کرام حکم ان زور تزور تصدے پہلے ماضی نے کہا زارا زارا زارون زارا زارا تا زور نہ زور تصور تم آ زور تم او اکرم تو کا دا مزاری دا اکرم تو کا دا مزاری دا او چھوڑا ماضی بھی لکا ان خرجتا خرجتو ان اکلتا اکلتو ان ذهبتا ذهبتو ولو للماضي اولو بدا پار دا عکس تا ان دے انو دا لوخ پلا کی مقابلہ دا ان وی دخو برادم دا استقبال دا پارا لو وی دا برادم دا ماضی دا پارا ولو للماضي و ان دخلت علی المزارعی اگر کدا پا مزارع ولنی داخلہ لکا لو تزورنی کچرتا ما سر ملاقات کڑے وی نو ما بستا عزت کڑے ہو لیکن رانلی اسی وی چھ چرگ دیرا تا پوخ کڑم دیرا تا براغلے دیرا با دی کتلیو چرگانو پولاونا تا نظار شا لو تزورنی کتا ما سر ملاقات کرے ما بس حالانکہ تزورا مزاری دا او دارنگ اکرم تو مزاری دا لیکن مانا دا ماضی دا قرآن کی مرادی کنا لو یوتیوکم فی کثیر من الامر لعنتم کلا پیغمبر دیر خبر استا سمانی مشقت کی بواقعی سی کبھی پیغمبر ستاسو خبر من لے مشقت کے بپری ہوتی ہوئی دمازی پمانا بانے آلان کی ہوتی ہوئی مزاری دا ویلزمہما او لازم دے دوار سر الفعل فعل لفظا کما مر مخکنی مثالوں کی ورسر فعل پا لفظ کرا غلو او تقدیرا یا بتقدیرا وی لکا ان انت زائری فانا اکرمک کتما سر ملاقات کے مطلب استا عزت حکم بدل کے ان مپان تو داخل کو فعل خون دارت نہ فعل بورت مقدر رو باسی فعل بورت مقدر رو باسی مطلب دار ان تزورنی انت ان تزورنی کتما سر ملاقات کے مطلب استا عزت کم راضی کنا ولو غیر اکار قتلنی ولو غیر اکار قتلنی کم دے ویلے شوے دے ولو غیر اکار قتلنی ابو جہل پا بدر کے دو لکانو والو معوض و عوا معاز لکانو والو او بیا وکن لکے پروتو رسول اللہ بارکوی چھے رسول بلاد شی چھے دا ابو جہل خبر راڑی چھے مر بیا وکو جو اندے دے ابن مسعود ہی زب بلاد شما جی ابن مسعود ذکر لی چھے ابو جہل ابن مسعود دیر والے دے دوی چې ورشمه چې لاړه پې یخ کا چې ابن مسعود راغلې دی او کنه کې پروت و څنګه حال دی ورته وي نو ابو جهل ولو غیر اکار قتلنی که د زمیندارو بچو نه وی وجلې جینکۍ به ما پسې قصیدې جوړوي چې خراړې د یو ډبې سره لاړې ابو جهل وړو وړو بچو قتل کړي ادې خپیم ولو غیر اکار هی که د زمیندار بچو نه وی وجلې اصل کې دی ولو قتلنی غیر اکار نو داخل دی او فعل نه دارد نو فعل مقدر دی ولو غیر اکار قتلنی اکار د زمیندار بچی ته وایي ولو غیر اکار که د زمیندار د بچو نه ما سوا بل چا وجلی نو ښه به وه او وی که زما سک پریکې نو ګوره ویښ نه پریکړه ها جینکۍ به د اوږدو سوټونو تعریف کولو نو رسول الله مبارک به ځکه وي چې زما ابو زما فرعون د موسی د فرعون نه ډېر سخت رسول الله مبارک به فرمایل زما فرعون دا د موسی علیه السلام د فرعون نه ځکه د موسی علیه السلام فرعون چې په دنیا دی راغلی او آمنتو برب موسی واحد او دا د کافر بچې په کنده کې پروت دی ساعت ویدي او بیا هم تکبر پکې دی او وایي ولو غیر اکار قتلنی وایي لکه که سټ مې پرېکې نو سم نمون نه پرېکړه تکبر ته مې دی وتی خیر خبره لاړه بل خوا ته خبره مو دې کې وا چې نو داخلېږي په فعل او ان داخلېږي په فعل نو که یو دی کې فعل نه وي نو طالبه ته به ورته مقدر راوباسې طالبان خو تعویلات او تقدیرات او نبورۍ ډکې کړي نو طالب به بیا تقدیر ورته راوباسي نو ولو غیر اکار قتلنی اصل کې دی ولو قتلنی غیر اکار یا قرآن کې راځي وان احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله وان احد ان اغد په حد داخل له نو فرته فعل مقدر راوباسي اصل کې دی وان استجارک احد وان استجارک احد نو دا داخلیږي په فعل باندې نو که فعل په کلام کې موجود نه وي نو طالبه ته څه دپاره دا دا تنحو دی ویلي که د کدو پاڼې دې وویلي ډېرو طالبانو ته پته لګي چې دا تنحو څنګه وه تاسو د علم نحو پوره غټ کتاب وویل د کدو پاڼې نه وي او نه د تورۍ پاڼې دي ګورې دې باندې ښه نظر کوئ نو علم مو حاصل کړی دی نو که څوک درته وایي نه حدن من المشرکین پیش کی نو هلکه ان دلته کې داخل نه په فعل باندې او فعل مقدر دی اصل کې دی وان استجارک احد من المشرکین دا رستونه استجارک د هغې دپاره مفسر دی خیر نو دا داخلیږي په فعل باندې لفظا کما مر لکه مخکني مثالونه یا به تقدیرنی لکه ان انت ذائری فانا اکرمک او ما درته د ولو غیر اکار قتلنی یو مثال پیش کو قرآن کې بل مثال دی وان احد من المشركين استجارك فاجره او دارنگ لو انتم تملكون خزائن سنگ دے قرآن کہ لو انتم تملكون خزائن ربی لا امسكتم کسنگ دے نو اللہ کہ دے لو تملكون انتم لو انتم تملكون لو پا انتم داخل تملكون بوتا مقدر رو باسے بس کہے لکا لگ لگ بوائی لکا چھے بیا جدائی نہیں خطالبان برانا لارشو گینٹا براتا سے خالی دا کیسه درم او طالبان اورونو امام الرحیم حروف شرط کی لاحتی و ان اولا و اما دا دری حروف شرط تی اس پر تباب خبر بیانی کہ اگر بعد حروف کشتا و بعد کنشتا وعلم ان ان کلمه دا ان چه دا حروف شرط ندا لا تستعملو دا بنا مستعملیگی الا فی الامور المشکوکه مگر پاغه خبرو کی چکم شکی وی کلمہ دا ان دا شک تا پارا دی او دا دا استعمال دا عربو نا منقول دا نو دا عربو استعمالو کتو نو کلمہ دا ان پاغه خبرو کی استعمالی چی یقینی نیوی ہر کل چی کلمہ دا ان دا شک تا پارا استعمالی گی نو طالبا فلا یقالو دا بنشی ویلے چی سڑے ہوئی آتی کا زبتا ترازی من طلعت الشمس دنور را خطل شکی دی که یقینی دی یقینی دی نوال تین وی را ری ادا را را ادا دا یقین سر مناسب دا ادا جا نصر الله والفتح ان مرا را ان خوب شک را دیو دنور را خطل خو یقینی دی وعلم ان ان کلمہ دا ان چی دا لا تستعملو دا نمستعملیگی الا فی الامور مگر پاغ امور کی المشکوکتی چکم شکیوی موتنے اعتراض کئی چی انہ دی سنگ پا ان داخل کو انہ خو پیسم داخلی یو ان خو حرف تے نداغی جواب دارے چی کلمہ دا کلمی دلتا مقدر دا ان کلمت ان یا ان حرف ان نو ان اصل کی پا کلمی دا ان یا دا گا ان دا طول ان دا پارا اسمو گردو دنیا کے سمرا انو ندی نو دا ان دا غیر پارا اسم سنو بیا دخول لان پا اسم را گا دا گا ان دا غیر طول ان دا پارا سکا اسم کا فلا یقالو آتی کا ان طلعت الشمس دا قول ناجائز دے بلکہ دا سب ہوئے آتی کا اذا طلعت الشمس بل یقال آتی کا اذا طلعت الشمس کلمہ دا اذا دا پا امور متیقنو من داخلی ہی کلمہ دا اذا پا امور یوشے چی متقلم تا یقینا معلومینو اذا پا غیر آدی اذا جا نصر اللہ اذا نفخ فی السور دا طول خبر یقینی دی ولو اولو چی دے تدلو دے با دلالت کئی علا نفی الجملت الثانیت پا نفی ددوئی میں جملی بسبب نفی الجملت الاولا لکا چلو منی جملہ منفی دا لکا دا قول اللہ تعالی لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا کبھی پر غزمک و حسمان کی معبودان باطلا الا اللہ چدا اللہ نما سوا دی بیبا فساد را گلے ہو ندل لکی فساد نشتا لکا چی آلیہ نشتا فساد نشتا دلتا انتفاد فساد دا وجد انتفاد آلیہ ندے انتفاد فساد دا وجد انتفاد نو کلمہ دا لورا ولی چکم دے انتفاد جملی ثانی دا وجد انتفاد دا جملی اولانا لو کان فیہما کوئے پر غزمک و آسمان کی معبودان باطلا غیر اللہ دل دا اللہ پا منا دا غیرو دے غیر اللہ دا اللہ نما سوا دے با فساد را غلے ہو یو خدے پاک بوئے باران ورو بلوے نبی ورے یو بول پس آسمان دو چھت کڑو بلد مکر ڈڑا دو توز با کم دیو توز با ہو گیا ختم با خبرہ دو فقیران پیو کن کیو دکی دیشی لیکن دو بادشاہان یو وطن کی نشی اسے دے جو بادشاہان پہ وطن کے اسے دے نشی مثال کو مناسب نہ دے لیکن کرنا کل طالب پہ پوئی گی خو دو چرگان چی ہو دے کی جنگی گی اور دخپو لان دی می گیر آگے خو ختم والا اور دو گڑان چی جنگی گو دو چرگی بچے چی خپو لان را کی چر گوٹے چیخڑی بھائی اور دو سنگان چی جنگی گو گڑی دخپی لان در آگے اور دو آتیان جنگی گی او سنڈائے دا خپول آن دے را گئے دو ٹینک چی جنگی گی سمرا کسان پا کمری شو دو ملکون چی جنگی گی دام دیکھے او دروس جنگ کو شورو شو نو پاکستان و ہندوستان پا کے ختم والا نو چی دو خدایان جنگی گی او بوئی آسمان در باندے روش دو بل بل راز مغروض تو زبا بیا کم دے دا دنیا با کم دے او حالانکہ فساد نشتنو معلومی گی تعدد دا آلہو نشتنے لو کان فی ما آلہتن الا اللہ لفسدتا فساد نشتا زکا چی تعدد دالے ہو نشتا دے در تم مخم ویلو چی دل لکی دا اللہ ورد استثناء دا پارا ندے دل لکی دا اللہ پا مانا دا غیرو دے ولک استثناء کنو مستثناء پا دو قسم دا یو متصل دا جو کدا مانا ہے کہ کچر رے پا دا غزمک آسمان کی آلہتن آلہا الا اللہ مگر اللہ تعالی چدا اللہ تعالیٰ دا جنس تا آلہو نوالی یعنی مستثنہ متصل ہے کہ چدا اللہ پا آلہو کے داخل والی او داغی دا جنس بیابا فساد را غلے ہو او کد آغی دا جنس نہ نہیں بیابا فساد نو او کہ اللہ دا استثنہ منقطع دا پارا کشی پا دا غزمک و آسمان کے آلہا مگر اللہ تعالیٰ چے اللہ تعالیٰ دا آغی دا جنس نوانلی نو فساد بو او کد جنس نہیں بھی نہ پا ہر صورت کے پبل جانب بانے اعتراض واری دیگنو کلمہ دا توحید و دلیل دا توحید دا مکملی گی نو دیو جن اللہ پا مانا دا غیرو کا آلہ چے غیر اللہ ہی برابر خبر دا چے اللہ دا جنس نالے او کنالے پٹول صورت ان کے بفسا دی رضل کے اللہ بمنا دا غیرو دے خبر ختم شوا بل نوی خبر اگر تکئی ویزا وقال قسم کل چراشی قسم پاول کلام کی وتقدم او دا قسم مقدم شی على الشرط پشرط باندھے یجبو بیا واجب دا ان یکون الفعل چوی دی اغفیل الذی اغفیل تدخل علیہ چھ داخل لے پاغی بانے حرف شرط اغد ماضی وی لفظن ابا لفظن ماضی وی یا با مانن ماضی وی دا پکے لازم دا لکا واللہ ان اتیتنی لأکرمتکا قسم دے کچھرے تما تران ان زبستہ اقرار کن دا اتیت سدے دا فعل لے او ماضی لفظن دا اتا اتیو اتت اتا اتیا اتو اتت اتیت اتیتما اتیتم اتیتی اتیتما لأکرمتک ما وستہ اکرام کرو ندل لکی دا ماضی لفظن دا یا باغا ماضی معنوی بھی لکا ان لم تأتنی کما تتنی راضی لأحجرتک نزب بیستا حج و حکم حجران او احجار دا بے حودہ کلام تو بیا بیرتا خبری او خیمہ کرانے لیکن بیا زمانہ خبری ان لم تأتنی لأحجرتک یعنی لحجوتک دا بتاتا بیا حج و حکم ان آتیتنی لأکرمتک او مانن لکا ان لم تأتنی لأحجرتک جو ان لم تأتنی کے ان داخل شوئے دے پا لم تأتنی کے نو لم تأتنی اگر کا مزاری دا لیکن لم مزاری را بمانا ہے دا مانن مازی دا مانن مازی دا وحیر اذن او پدغ وقت تکون الجملة الثانیت زیب دویم جملة پا لفظ کی جوابا للقسم دا با جوابی دا پارا دا قسم ذکر چی یمین پا دبان واقع شوئے دے یمین پدبان واقع شوئے پدی صورت کے بعد جملہ ثانیہ لأکرمتکا واللہ اللہ ان آتیتنی لأکرمتکا کلمہ اور پدویم کے اللہ تاتنی لأحجرتکا دادا لأحجرتکا کلمہ دا بجوابی دا پارا دا قسم ذکر یمین پدی واقع دے یمین پدبان واقع دے لا جزاء للشرط دا بدا شرط پارا جزاء نمانی دا بدا شرط پارا جزاء ولی کدا تو جواب قسم ممانی او دا جزاء ممانی نو جزاء ہوئی مجزومہ جزاء سوی او جواب دا قسم مجزوم نوی نیو شیب مجزوم و غیر مجزوم دوالا شیو دا ناجائز دے نو دا جواب قسم شو دا جواب قسم شو گورے بیا دی دیتا وَإِذَا وَقَعَ الْقَسَمُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ او وَتَقَدَّمَ عَلَى شَرْطِ دَا دا غیر پر وضاحت تے چپا اول کے راہ ہے خود پر شرط بمقدمی یجبو واجب دا ان یکون الفعل چیوی دی فعل الَّذِي تدخل علی حرف الشرط ماضی انداد ماضی بھی لفظاً لکا واللہ ان اتیتنی اتیتنی ماضی لفظاً دا او مانن لکا ان لم تاتنی نتات اگر کا مضارع دا لیکن لم پہ داخل شوئے دا او لم مضارع را بمانا ہے ماضی منفی گرداند لأحجرتکا الاحجار الحجو احجار دیتا وئی چھو سڑے دا چا بد ہوئی حجوہ حجر کلام بے حدت وئے لکے دیشی وحین اذن تکون الجملة الثانية فی اللفظ پلفظ کی جواب بید پار دا قسم اگرچہ مانن دا جواب دا شرطم دے مانن جواب دا شرطم دے لیکن لفظ کے بدا جواب دا پار دا قسم گردے ذکر جواب دا قسم مجزوم نوی لکدا تو جزا مگردن بے بے مجزوم کینو یو شیب مجزوم ہو غیر مجزوم لا جزا ان لشرط و الا لازمان کون الجواب مجزوما وغیر مجزوم و الا لازمان کون الجواب مجزوما وغیر مجزوم وذالک باطل یو شے مجزوم و غیر مجزوم دوارا نشی کے لئے دا اجتماع دا متنافیہ نو دا فلذالک دا دی وجن چدابا جواب دا قسمی دا دی وجن چدابا وجب فیہا واجب تے پدی دوے مجملہ کی ما حغش وجب فی جواب القسمی چا چکم واجب پہ جواب دا قسم کے مین اللہ میں پواب دا قسم کے خلق سراڑی لام دا تاکید ونحوها یا دا لام پشان بل شے چی ان دے کو جملہ مثبت ان راو کو جملہ منفی وی ما بپ کے راڑی ما لکا کمارا ایت فی المثالین لکا دوڑو مثالین کے لم نورا گلے مخنے مثال کم واللہ نتیتنی لا اکرمت کلام پکر آگلے دے اور دویم مثال لے ان لم تاتنی لا احجرت کلام پکر آگلے دے نو ہر کل چدا جواب دا قسم شنو پا جواب دا قسم کی تاکید پکاری اور تا تاکید دا پار دری ٹکی دی یا لام دے یا ان دے اور یا ما دے نا یا لام دے کچرتا کا جملہ مثبتوی یا چکم دے بلسری ان دے کا کلام موجبوی یا ما دے کا کلام منفیوی و اما ان وقال قسم فی وسط الکلام او کنا قسم پا نزد کلام کے راغلے سر کے نظر آگلے ایک بیا دوار خبر جیزی دی جاز ان یوتبر القسم یا قسم معتبر کا بیان یکون الجواب لہو اگا جواب ددکا نبی بوے ان آتیتنی واللہ لآتینکا دلکی دا واللہ لآتیتنی پا میسک دا آتیتنی و دا لآتین پا میسک کرا گا سر کرا نگے ان آتیتنی آتیتنی فعل شرط ہے لآتینکا جزا دا او دا واللہ دا غی پا میسک کرا گے نو دا دا لآتینکا ٹکے جواب قسم کا جواب نو مجزوم ندے لآتینکا شو وجادا او دام جائز ہے ان یلغا چی قسم لغو کا قسم لغو کا او دا جزاو گردو لکا ان تاتنی واللہ آتکا واللہ آتکا ذکر مجزوم شو چی دا تا جزاو گردو نو مجزوم شو او دا جزم دا وجنا اغا نن منو ہی پری و تلا نبیابا آتکا وائے مجزوم شو و اما او بل حروف شرط نچے اماو لتفصیل ما ذکر مجملا دا با تفصیل را ولی دا اگا کلام چے اگا ذکر شوے مجملی یو کلام مجمل را غلے دے جا اخواتو کا انا کرونا دے را غلی ہو دلتا پا دارالعلوم کے دے طالب دری رونا لی او طورتے جا اخواتو کا ستارونا ما ترا غلی ہو اما زیدن فا کرمتو ہو دا زید خما اکرامو کو ذکا اگا عالمو پتر طور جدا چل کا دا خو عالم نے دا عالم سر مناسب اکرامی او اغا عمر بدماشو فا اہمتو ہو یو دو چکی مولا دا بدماشی بچیا رور دے عالم دے تو بدماشی کے او و اما خالد فترکتو ہو دا غا دا علم او دا بدماشی پتر آغا میں دقا سے پری خودو دری رون دا غلو یو میں مکرم کرے دو بل میں مضروب کرے دو بل میں رکھا سی پری خیر تفصیل لی ورطا بیان کو واما لتفصیل ما ذکر مجملا لکا قرآن مجید کی راضی نحو قوله تعالی فمنهم شقی ومنهم سعید اما الذین سعیدو کم کسان چین ایک بخت دی او ایمان و عمال صالح کیف فی الجنہ واما الذين شقوا ففي النار دوزخ کی بھائی نمک کرا دی سازو کتابوں کے سنگ دے الناس دانے دے پکار الناس سیدن نور آیت راڑے دل دکی آیت نراڑے دا کاتب چکم دنو لل بولا ددان پک سیوا کرے دے مصنف چرم دا سے بھارت نراڑی ابو حیان دے لوی علامہ دے مثال دا سے پکار دے نحو قولی تعالی لری قیدا ہوا ہے نحو قوله تعالى فمنهم شقي ومنهم سعيد دا ذکر کئی نور مثال آیت راڑی دا پکی دا دان نمانڈی اما الذین سعیدو ففی الجنة و اما الذین شقو آیت کی چی غلطی یک دم وحی کسے باسد کدا بخاری کتاب ولی نی او کاتب نا آیت غلط لکل شو یک دم بیٹھ کے دا دا کاتب غلطی دا دا کدا قرآن مجید نس قطعی نی ویجب فی جوابها الفاء او واجب بید دی پا جواب کی فی دا اما پا جواب کی بفی راڑی او بل واجب لان یکون الاول سببا للثانی او بل وان يحذف فعلها ما ان او حذف كيف فعل الذي ما ان الشرط لا بد له من فعل سرادنا جب شرط كده ضروري فعل مرتري لكن الذين بكلنا كل حذف كي كلنا كل بدينا حذف كي لكن من نوى اما بعد اما بعد اصل كده مهما يكون من شيء هر خبر چی دا خبر رسولنی ضروری دا نور خبر پریدا نو دے وی چی ویجب فی جوابها الفاء ذکا اما راضی دا پارا دا شرط او دا شرط پا جزا کے فی لازمان راڑے شی یو خبرہ بلدا چی وان یکون الاول سببا للثانی او درم خبر ان یحذف فعلها کل رضی فعل حذف کی ما ان الشرط سرادنا چی شرط لا بد له من فعل لیکن دا فعل دا اما فعل حذف کی دیشی وذالک دا دا فعل ولی حذف کی گی لیکون تنبیحا دا دید پارا چی تنبیشی چی مقصود پا اما سر حکم دا اسم واقع دا فعل ندے لکا اما زید فمنطلق اما زید لکا نور خبر پیدا خبر زید کے دا زید لگیا دا روان دے بس زید دی جہاد تا غنمان کی گی کنور طالبان امتحان تو پاتی کی گی شل دل زید خبر پا زید کے دا زید روان دے اگو ایما ارادو کا امتحان پتن درولا زم جہاد کے شریک کیگم تقدیره مهما يكن من شيء فزيد منطلق هر شت کیگی لیکن مقتضا دا مقام دا چ زید خو لگیا دے روان دے فحذف الفعل پس اگر فعل چی یکن دے اگر یکن منگا حذف کو او جاری مجرور چی من شيء دے اگر مم حذف کو نسشلو مهما فزيد منطلق شو و اقیم اقیم اما مقام مهما او دا اما پا زیبانی مونگا چکم دا مهما پا زیبانی مونگا اما را رولو ذکر چی اما کی زیادت اختصار دے پنیز بس سر مهما تا حتی بقی اما زیدن فمنطلقن اما زیدن فمنطلقن ولما لم يناسب دخول حرف الشرط على فائل جزا نقلو الفائل الجز الثانی دا فی او دا اما میں اس کی سجدائی پکار دا دکا حرف شرط او دا حرف جزا میں اس کی سناسخ فاصل پکار دے نہ پدی صورت کے وضعو الجزء الاول بین اما والفا محذوف ثم ذلك الجزء الاول ان كان صالحا للابتداء فهو مبتدا كما مر والا فعامله ما يكون بعد الفاء جدا من رسترا غلي لك اما يوم الجمعه فزيد منطلق دي منطلق يوم الجمعه كعملكم فمنطلق عامل في يوم الجمعة على الظرفية ذكا يجوز في الظروف ما لا يجوز ظرف تلغن بيوم كافي ده نمامول مؤخرا بيادك عمل كولش بس ده. اما نقل نقل اغا فعل شرط ميل شرط حذف شديد پارا چه طالبانو تپتو لگي چه مقصود پا کلام کی اسم ده مقصود پا کلام کی نو اصل کی دا دے مهما یکن من شیئن مهما یکن من شیئن فزید منطلق نو منگا اگا یکن چی فعل شرط حذف کو جاری مجرور مرسل حذف کو او بیا دا مهما پا دے با نمونگا اما را رولو او بیا دا اما او دا فی پا نیز کی منگا فصل را رولو دیل پارا چی دا حرف شرط او دا حرف جزا میز کی اتصال مناسب ندے مناسب ندے نو منگا اوی چه اما زید فمنطلقن اغا فیم فمنطلقن من داخلک صدی دیو طالب علم رشتہ دار فوت شوئے دعا ورتو کہے اللہم اغفره ورحمه وتجاوز عن خدای قبر منور و معطر کے بردخی زندگی نورانی اگر دے خدای زمون دا طول و اصلاف و بخی زمون دا آبا و اجداد سلسلہ چه سمرہ دا خاص کر دا رسول اللہ مبارک پر روح پر فتوح پکرون درودین و سلامون داغ پا ازواج مطہرات پال اطہار پا صحاب کرام و تب تابعین و من تبعهم بی احسان للا یوم الدین و طول انوار و برکات نازل کے خدای دم گلا تمام طالبان علماء عاملین علماء ربانین و گرد خدای تبا یردعو فتح افتحونا پمانا درکن سرا او دید پارا دخوے پا خدای کی صرف یو حرف تے یو بس کلا کلا دا یو حرف تے لکا حروف توقوم یو دارنگی حرف ردان یو دے الرجو الزجر یو شی منع کول او هغې دپاره کلا دی. د کلا مانا داسې نه ده. موږ وایو که نه نه داسې نه ده. پښتو کې موږ وایو اردو کې وایو ایسا نہیں ایسا نہیں. دا خبره داسې نه ده. دا به هغه متکلم منع کوي ستا مخاطب دی او متکلم دی یو خبره کوي نو ته ورته یکدم کلا ووایه. وضعیت دغه حرف وضع شوی دی. حروف ټول مؤنث ټول وضعیت دی ځکه د مؤنث صیغه راړه. څومره حروف چې دي دا ټول مؤنث دي. نو وضعیت کې ځکه تېره تانیث راړه. دغه حرف وضع شوی دی لزجر المتکلم دپاره د منع کولو د متکلم. متکلم نه مراد مخبر دی. یو سړی تا ته یو خبره بیانوي. عبدالقهار ته یو سړی راغی او عبدالقهار ته ویي چې فلان یبغضک. عبدالقهار د پلانکي طالب خو در سره نه لګي. ده ورته یې کلا داسې نه ده. هغه خو ما ته پرون چې کوم نو الوا او پراټې راړلې وې دروغ وی ما سره یې ولنه لګي. عبدالقهار ته یو طالب راغی ورته یې ویي عمران یبغضک. د عمران تا سره خو بغض او دشمني ده. او ده ورته یې کلا داسې نه ده. دا خبره دې واپس والا. پرون یې راباندې د دنیا نعمتونه خرولي دي. لزجر المتکلم ته به منع کوې متکلم چې تا ته د یو خبرې خبر درکو ته ورته کلا وایه. یو سړی وایي فلان یحبک د پلانکي خو در سره مینه ده. کلا هغه زما قتل پسې ځینوي دروغجن ما سره یې مینه ده. وردعه چې هغه سړی منع کوې عما د هغه خبرو نه یتکلم به لکه دا قول د الله تعالی وعما اذا ما ابتلاه ربه اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا. الله تعالى وجه جاتا ازمائشكم او اغت روزي تنگكم فقدر من تنگكم پاغبان روزي قدر يقدرو پا منا ده تنگور سر امرادي. ليلة القدر تنزك ليلة القدر وي چې په دغه شپه بلا فرشتې راغلي د قدم کې خودو زینی ځمکه تنګه شوي. یو معنا د لیلة القدر دا هم ده. فظن ان لن نقدر علیه یونس علیه السلام د خدای د اجازت نه بغیر لاړو او دا خیال و چې خدای به په هغه باندې تنګي نه راولي. پیغمبر ته بغیر د اجازت ته الله نه تل خو مناسب نه و. لیکن هغه اجتهاد وکړو چې یاره دا عذاب نښې په دې قوم باندې څرګندې شوي ده د دې کلي نه وسخته. فظن وظن هغه دا خیال و ان لن نقدر علیه موږ به هغه باندې تنګي رانه ولو. خدای پرې تنګي راوسته د مئي خېټې ته یې چې کوم نه بوتل ځکه بې ناجازته تلو. نو قدر په معنا ده تنګولو سره. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. چا ته دغه رزق تنګی د چا په کور کې د غنمو انبار لګېدلی بوجۍ وي او څوک پاو پاوړه د بازار نه راړي. واما اذا مبتلاه کله چې الله تعالی یو سړی مبتلا کی فقدر پستنګ کی په هغه باندې رزق. فیقول دی وی ربی اهانن پروردگار زما اهانت وکړو. کلا دا خبره داسې مه کو. د رزق تنګي دا اهانت نه دی بلکې الله تعالی د بنده امتحان لی. کله الله تعالی انسان باندې فراخي راولي چې د مال شکریا ادا کوي کله پرې تنګي راولي چې صبر کوي او که نه کوي. چوبه دولت دې رسي مست نگر دی مردی مالدار شو او مستی در کرانه لنو سڑه وی. او چوب غربت بی رسی پست نگر دی مردی غریب شوی حمد نبیل صبر کوا. نو در رزق تنگی دا توحین نبی. ورن پیغمبران خوکل نکلا نانو نفقن داری ادو دشی. نو در رزق تنگی دا احانت نبی. کلا اے لا تتکلم بی هادا دا خبر مکوا. در رزق تنگی احانت نبی بلکہ امتحان دی. فإنه ليس كذلك هذا خبر ذا سيدا هذا بعد الخبر دغا كلاتي متكلم ومخبر منكي دا علاتي دا جملي خبرين رستو راشي لك فلان يبغضك او طور طوي كلا دا سيدا اما سر بغض نكي بل كما سر غمينكي. لكن وقد تجيء بعد الامر دا کلا دا امر نہ پسم را دی یعنی انشاء کم دا مستعملی گی. کما اذا قیل لکا لکتا تولی شی اضرب زیدن لکا زیدوہا تورتے کلا اے لا افعل هذا دا سلیوانی مچوال کوما تیوالی نوے. اضرب زيدم زيد وترت كلا شر النوام لا افعل هذا قط وقد تجيء بما ما حقا كلا فمن هذا حقا من امرضي لقد قول الله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون حقا فمن هذا يقينا تاستو بتولي حقا كلا فمن هذا حقا الهاكم التكاثر فغفلت غزول تاصلر من دير والي دير والي مني فغفلت غزول دکاندار یار کیو دین دکان ہوا چوں مگ مفتیری سپور اب بس دکان کے ناسی چھ مال دیر ہی بل دکان پہ کرایا والم او کارخانہ دار یار یو بل کارخانہ جوڑو او زمیندار یار یو کلب می بنے موٹر والے ویلے چھ بل موٹر وی ہر یو سڑے تعلیم یار چھ بل وا دمو کم تکاثر ہر چیز کی چھی دیتا سو غفلت تو گر دو لئی حتا زرتم المقابر تربیت سے قبروں کا لاڑی پارب جدو قبیلی بھی جو پزوانا نے فخر کو لڑا دیا لکم مردم شماری کے استاد سے سڑی دی دی قدم گا جو جوندی سے شمار لڑا دیا قبروں نہ شمار استاد سے قبروں نہ دیر دیا قدم گا قبروں نہ لکا قبروں نہ شمار لڑا دا فخر دا پارے قبر خودی دا پارا دے جالتا ورش و آخرت رایا کہ کنتو نہیتکم ان زیارت القبور علا فضوروها فإنها تذکر الآخرة دا سڑی کا آخرت یاد ہے او بے اللہ تعالیٰ فرمائی چکم میں حتی کلا سوف تعلمون ذر جتا استو پتو لگی دن کا دن پوہ کے سم کلا سوف تعلمون قبر کے بدر تبیا او سنگر کلا لو تعلمون الاخرت پر اب سبیا تا استو پتو لگی دا عذاب لمبی ہی نہیں نابا حق الیقین بیا اللہ دنوں گا ٹولو ساتھی لیکن اللہ پا مانا دا حقا دے وحین اذن تکون اسما بیا پا دی صورت کے بدا اسمی حرف بلی اسم نے بیا مورب ولی نے لدے وہی مبنی دے دکا مشابی دے داغی اخپل کلا سر کم کلا چے حرب دے داغی سر مشابی شو ناغا مبنی ولی دام مبنی دے وقیل تکون حرفا چاوے نا چے پا مانا دا حقا دے بیام حرف تے اسم نے دے بے مانا ان بیا داغی مانا ان شو لتحقیق الجملت لکا کلا ان الانسان لیطغا کلا پتا تک سر خبر ادا ادا انسان سرکشی کئی بے مانا ان خبر ختم شو تا اتانی سے بل حروف نہ تی دا تانی سم ددام گرے و حرف تے معمولی مگانا دیکھے ڈیری خبری دی تی دا تانی سا ساکنہ چکم ساکنہ دا چکم تی اگا ساکنہ دا متحرکا دا دا اسم سر را دی لکا ضاربتن آکلتن شاربتن ذکر چی اصل پا اسماؤں کے اعراب دے چی کم تیدہ اسماؤں سر لگی اعراب ور سر مناسب دے و اصل پا مبنیاتو کی سکون دے حروف ممنول اصل لے ممنول اصل سنو دریو شکر دے چی در تیاد دی جملہ حروف تا اتانی سے سخون کئی چی طالب نے تپوس پر طول جواب ور کئی معلومی کی تکرار کوئی کخیر تیدہ تانی سے ساکنو او کم طالب چھے تکرار کیو دی اگر پا طریقہ بانے پاس ہوئی چھے لکا خوب مکو بعد طالب تکرار کیو دی نہیں خمرہ کی خوب نہ وردی مجھے تکرار شروع شروع مندو لگا دا دوری پکال طالب اور آسرا نو او دکے دو با مجھے برتے منتا مرا دا مجھے پیشمنی پورے بجلی نوی دا خانا میں جمعہ تا مجھے پٹی ہو آل تا بلاد بکائی بمباد گرن علکہ جبلی مہمونی سلا پارا دا پیشوری پر ان کا دوری پکال تکرار کرے اور من سرے اور طالب اور دو پشو اور تو سرے من کو پتے پائی بس اگر تعالی کا کمرے کیوں دیکھے گا ہم دور کو تکرار کرے بخرڑے دو میں نے یہاں جی اور طالب دیر میں دے در تبیہ روم چھ بیا اور راجی نے دے میں سبق نو باسی من تبی تا سنے حراب کیوں دری گئی اور دروازے بند نہ کرے جمعات اور بجلی ملکا اور دو دے کو وہ بھونے کے لئے کریہ کرکٹ کرکٹ ہوا نا راسی بس بچے کی کچھ وہی مر شو نو پدیا دا دی جو دروازے تپنو یار نحراب ترا گر پمنگو اللہ سنو لگی دن بس بیو شپری ہوتی جدا خود پیریان دی دن لکا کولو ملگورو بھائی اللہ سنو لگی سو سات پورا دمائی دالی ماں مردے کو بیا خوا دیر سات پشک لکی دا گولو ہو لار پنی کئی تو دو چی بیا بتاو سرا تکرار ہو نکر دل تا بند تالیبو دار لم کی دکی دو با تکرار کی تالیبان مالکہ دشی نو دنے اس یار چکم دنو پکٹ کیو دده پکٹ کیو طالبان لانے تکرار کئی نروغن طالبانو چت کڑے دا کونو مورن بل تنو دا بل سیو جوشی دی پدیل آرے سیدہ بوتنے سین کی خیرے خوچی سپیگ ماں خلقی برالو خواب ظالم بچو موری سین دے ما وجنے یا وجنے تشیر دو دنیو ماں دم رہ بوتنے دا پتہ ورتنے لگے دا جدا سی طالب تاسو یو دل سین تبو دی خواب بیا بچرے مغنو بکی والا کل حال حروف کتی دا تانی سندا الساکنا چی ساکنا دا لگا متحرک نے احتراز کو ساکنا دا پا اصل کی نقامتا بان اعتراض مکا وکی طالب ہوئی چی ہندان قامتا ہندان دوارا ولارو نقامتا کتی بان حرکت دا التقاء ساکنین دا وجہ باغی وراسل کی خدا ساکنا وقامت قامتا ہوئی گئی نو دا تیبا ساکن بھی اصلا نو کدا عارض دا وجن پی کہ حرکت راغلے مخطا کی جب ذکا العوارض لا تعتبرو العوارض لا تعتبرو او تلحقو دا با پی وسکی گی الماضی دا ماضی سرا لیتا دلا چی دلالتو کی پتانیس دا اغا فائل باندے اصلی دا الیه الفعلو چی غیت نسبت تا فعل شده دا بدی دا پاراڑی چھے دا اول وحلت نا طالب تا پتو لگی چھے فائل مؤنث سرا روان دے ما چی وی دا ربط عبدالقہار تا پتو لگی دا چھے فائل برستو مؤنث سرا وی دا کا دا ربط کے دا تے تانیس پا دی باندے نخدا دے بچرم دانے وی چھے دا ربط نا پس با زیدونی بلکہ دے بوئی درور تا دا ربط نا پس با مؤنث سرا دی زربط سادا زربط سلمہ زربط ہندن زربط فاطمتو زربط فلانتو فلانتو برا دی فلانن بنرا دی نو لیتا دل چی دلالتو کی داتی پتانیس دا حق سیز اس نے دا الیہی الفعلو لکا دربت ہندن نو دربت کی دیتی دلالتو کچھ دین رسولے شیف آئین چرا دی مؤنث تھے طالبہ وقد عرفت مواضع وجوب الحاقها تا پی جنبلی دی اغزائینا دا واجب دو دا الحاق دا تی چتی بکم دا کرارے دا فائل پا بحث کی او کستاس و نسخی دا ما دا نسخی سر برابری پا نلسم صفحہ کی دا خبر تیرا شیوا آلتے ویلیو چکم دنو وَإِن كَانَ الْفَائِلُ مُؤَنَّسًا حَقِيقِيًا مَقْصَدَ وَلْچِ مَرْفُوعَاتُ كِيو نو پا دویما صفحہ کی دے وَإِن كَانَ الْفَائِلُ ستاسو سرے صفحہ رہا تیستا الترادی وین کان الفائل مؤنثا حقیقیا کفائل مؤنث حقیقی مؤنث حقیقی چاہتا ہوئی ما بی اضائه ذکر چپو مقابل کے مذکر حیوانی نو انس الفعل ابدا فعل بلازما مؤنث راڑی ان لم تفصل کو جدائی نہیں راغلی پا ما بین فعل و فائل کے لکا قامت ہند وان فصلت فلک الخیار او کہ جدائی راغلی و نتات خیار دے فی تذکیر لکا ضرب اليوم ہند و انشیت قلت ضربت اليوم ہند و کذالک فی المؤنس الغیر الحقیقی لکا طلعت الشمس او طلع الشمس بھیلی مو کنو مویلی او دا تر آخر پوری بیارو سو گوری نمسنف وی کہ ہر ایک خوب علام در لا نہیں کنا او سو لکال آخر دے العاقل تکفیر الاشارہ دے دے تو نحوی طالبان تو لیو قلا دی تے اشارو بانی پوری گنا غزارا سفر آوارا او ور تگو دو لگو مطالعو کچھ لکد تیسا احکامو نو دے ون وقد عرفتا تا پی جندلیو مواضع وجوب الحاقها و اذا لکیها ساکن بعدها قدی پس ساکن را گئے نو دیا وجب تحریکها بالکسری دیا بدے چکندنو پا کسر بانی متحرکی دکا لأن الساكن قانون به إذا حرك حرك بالكسر لك قد قامت الصلاة قد قامته قامت كده تيد تانيس و تيد تانيس ساكن لكن چونك الصلاة كده غصوادم ساكن ده لكم ده سوى قد قامت سنگا بوه صواد تواد والا مشي ويله نبي وجنم ده قد قامت الصلاة الساكن إذا حرك حرك بالكسر وحركتها او کہ حرکت ور تو ور کے نو لا توجب دان واجب رد ما حذفا لاجل سکونها رمت کنے رمت اصل کے رمایتو رمت پا اصل کے رمایتو یہ ساکن ما قبل لاغے نا یہ متحرک ما قبل لاغے نا مفتو پالف سرو بدل کا بے التقا ساکنانو پا ما بین دا علف ہوتی کہ علف مغرد رمت شو لیکن کتا دا دی سر اسلا اگا حرکت را ولن اگا محضوب بدے را ولی دے وی نبرا ولی دے وجن وی چو حرکتو ها دا تی ستا متحرک کا دا نواجبی رد ما حذف رد کول دا اگا ٹکی چگا حدف شو دا وجد سکون فلا یقالو رمات المرأتو رمت المرأتو دکنا اصل کی خو رمت تکنا رمت کی تیسے دا او دا تی تی ساکن دا وجن ایم غردولی دا لیکن چی اگر یہ پالیف بدل اکوا دو علیف ہم ساکن دے ہوتیم دو التقال ساکنن دا وجن اگر علیف نچی او طالب دا غیتی تا حرکت ورکی رمتن مرعتو نو رمتن تی بانی سرالا حرکت پکار دا چی اگر علیف راش کنو سو التقال ساکنن ندے ندے وی اگر علیف مراولا لیکن چی دا تی دا حرکت اصلی ندے دا عارضی دے ندے وجن والعوارض دا پا حقیقت